Данута Бішель. Каго помню і люблю. Сёння мы прапануем наступную частку ўспамінаў, якую чытае аўтарка. Пераходзіць вуліцу на літаратурных скрыжаваннях у самым пачатку майго жыцця ў Гародні вучылі мяне два вялікія і непадобныя адзін да другога беларускія празаікі – Васіль Быкаў і Аляксей Карпюк. Ніякіх асаблівых маіх заслугаў у тым не было, гэта лёс, Божы провід, што прыехала я ў Гародню не ў Менск, а яны тут ужо ўкараніліся, кожны ў сваім дворыку, і наш час супаў. Я улетку 1957 года сюды прыехала. Васіль пакінуў Гародню ў канцы 1977, а Аляксей Карпюк памёр 14 ліпеня 1992 года. Ад пачатку ў мяне за душой было некалькі словаў са скарбонкі маёй вёскі. Было вялікае да канца неўсвядомленае жаданне нанізваць гэтыя словы на дубчык, як баравічкі, прачуваючы, што мова мая, паэзія сама па сабе. І памер майго верша – гэта рытмы майго дыхання, што мая паэзія ўва мне ўтоена, як вера. І так мне пашэнціла, што Васіль Быкаў, як філосаф ад прыроды, накіраваў мае думкі на вечнае, а Аляксей Карпюк ад канкрэтнага жыцця, як любіла казаць Ларыса Геніюш, быў добрым чорным хлебам. Адзін вучыў мяне глядзець на сонца, другі асцерагаў, каб не разбілася, зачапіўшыся на дарозе за камень». Васіль Быкаў шмат разоў апавядаў пра тое, як на вайне, калі там пачыналася пекла і паглынала людзей, усё наваколле, ён думаў, калі дапаўзу да лесу і застануся жыць, пасля вайны не прачытаю ніводнай кнігі пра вайну, таму што такое пераказаць словамі нельга. І вось сам пачаў пісаць пра вайну кнігі і пісаў усё жыццё. Гэты аповед гучаў як прызнанне Божай волі, наканаванасці або абранасці. Чаму раптам чалавеку трэба рабіць тое, чаго заракаўся не рабіць? Ды хоць карысць была б з такой мазольнай у начную змену працы. Адны непрыемнасці, працяг вайны, толькі ўжо не з тымі, якія прыйшлі сюды, каб заваяваць зямлю, а з гэтымі, якія сюды прыйшлі і перамаглі тых і тут засталіся. Вось навука, якую я атрымала ад Быкава. Пісьменніцкая праца ад Бога і да яе трэба аднесціся з усёй адказнасцю, як да малітвы. Васіль Уладзімірович не раз мне казаў пра гэта, што пісьменніцкая праца патрабуе ўнутранай эміграцыі ў самога сябе, у слова сваё, якое найлепей укладаецца на пісьмовым стале ў абжытым кутку. Ліст паперы, асадка і адзінота. Вось зброя паэткі. І найлепей не думаць пра чытача, ці спадабаюцца яму твае вершы, абы ты была задаволена сабой. Тут ёсць некаторыя супярэчнасці. Вершы добра укладаюцца ў часе хады, сабой задаволены бываеш толькі імгненне, а пасля лепей не быць задаволеным, каб працаваць далей. І сам аўтар тэорыі Васіль дазваляў сабе ездзіць у Маскву, дзе меў аднадумцаў па ваеннай прозе, такіх як Твардоўскі, Некрасаў, Бондараў, а таксама ў Менску быў Алесь Адамовіч. Аляксей Карпюк заўсёды вучыў на канкрэтным жыцці. Ідзе да нас на вуліцу Міра, ён мог нават прыйсці пазычыць абцугі. Я перад пад'ездам з дачкой Вікай у калясцы размаўляю з суседкамі. Карпюк здзівіўся, калі ты збіраешся пісаць, то пастарайся, каб суседкі да цябе не заходзілі, іначай пісаць табе не дадуць. Я гэта зразумела. Абодва мае настаўнікі прыкладам свайго жыцця паказалі, што праца пісьменніцкая вымагае пасвячэння, нягледзячы на тое, што савецкае заканадаўства не лічыла эту працу ўсур'ёз. Але ёсць уласнае заканадаўства, гэта сумленне. Яно падказвае берагчы свой час. Я ж успрымала іх навуку з карэкцыяй на паэзію, як няма натхнення, трэба пячы аладкі. Цяпер я хацела перачытаць агляды літаратуры пачаткоўцаў у Гродзенскай праўдзе, якія рабіў Васіль Быкаў. Напэўна, не былі яны павярхоўнымі. Памятаю адзін выпадак. Наша гродзенская пісьменніца, яна памерла ў пачатку гэтага стагоддзя. Яна пісаць пачала, калі пайшла на пенсію, але вершы на рускай мове пісала раней. Вось яна скардзілася на Васіля Быкава, які ў літаратурнай старонцы не змясціў яе верш пра абеліск. А змясціў верш да Бічэль з безгустоўнымі словамі «Лес памірае». Быкаву даводзілася апраўдвацца перад галоўным рэдактарам. Васіль Быкаў быў маім натхненнем. Гародня была запоўнена Васілём Быкавым. Як паэт, адзін з дзясяткаў знаходзіцца такі, якога начытаешся, як усё роўна заразішся нейкай паэтычнай энергіяй, нейкімі флюідамі, і пачынаеш ствараць сваё. Так і людзі маюць у сабе нейкае паэтычнае поле натхнення. Васіль Быкаў мяне ратаваў ад бязмоўя размовамі. Натхняў тым, што быў тут. Мы сустракаліся ў рэдакцыі, пакуль ён там працаваў. Сустракаліся на літаратурных вечарах. Ён браў мяне ў свае дэпутацкія справаздачы перад выбарцамі, да якіх ён вельмі рэдка ездзіў. Браў мяне на спатканні з Алесем Адамовічам або з Рыгорам Бярозкіным, якія часта лякаваліся ў друскеніках. Калі прыязджаў у гародню Андрэй Макаёнак, яны з Васілём запрашалі мяне на вячэру ў рэстарацыю «Зубр». Афіцыянт заказы прымаў ад Макаёнка, таму што ён насіў на піджаку значок дэпутата Вярхоўнага Савета БССР. Васіль пасмейваўся, але адчуваў сябе няёмка. Ён у гародні жыве, гаспадар, а госць як заказаў, то ўжо і разлічваецца. Я пасябравала і з Андрэем Макаёнкам, дзякуючы Васілю. А быў ён у «Зеніце славы». Спектаклі паводле ягоных п'ес ставілі не толькі маскоўскія, але варшаўскія вядучыя тэатры. Ён быў вядомы драматург усяго сацыялістычнага лагеру. А быў ён вясёлы, вельмі таварыскі. Вы на хвалях беларускай свабоды. У перадачы «Сучасныя мемуары» гучаць успаміны гарадзенскай паэткі Дануты Бічэль. Чытае аўтарка. У гародні была маторкавая ліхаманка. Лодкамі-маторкамі быў заняты левы бераг Нёману, ад чыгуначнага мосту аж пад лес Пышкі. У Быкава была маторка, ён яе кожную вясну фарбаваў. Так хацелася пакатацца з Быкавым, а ён не запрашаў. І прыехаў у гародню Валодзя Кудзінаў, супрацоўнік часопіса «Нёман». Запрасіў мяне схадзіць да Быкава на каву. Быкаў недаўна пераехаў з сям'ёй у чатырохпакаёўку па вуліцы Свярдлова, непадалёк ад школы нумар 1. У яго з'явіўся кабінет, і ў кабінеце выгоднае скураное крэсла. Я яго і заняла. Васіль сам бегаў на кухню па бутэрброды з вяндлінкай, а мы тут жа іх з'ядалі, нарэшце стаміўся і кажа: «Паехалі я вас на маторцы пракачу да Крэйдавых гор». Крэйдавыя горы былі з правага боку Нёмана, за лесам, які называецца Пышкі. Крэйду даўно выкапалі, цяпер там замест гор азёры. Кудзінаў павінен быў вярнуцца ў той дзень у Менск. Быкаў патэлефанаваў свайму сябру Валянціну Чэкіну. Яны ўжо мяне завезлі на тыя крэйдавыя горы і там на такой газніцы паходнай зварылі каву з дымком. Пра Маскву і падзеі драматычныя, якія там адбываліся, Васіль апавядаў мне не дома, мы па званку выходзілі з кватэраў і сыходзіліся за мостам. Там вуліца ідзе над Нёманам, а дамы аж на горцы. Размовы былі палітычныя, ён сустракаўся з дысідэнтамі, з Салжаніцыным. Я так і не ведаю, ці знаёмыя былі яны з нобелеўскім лаўрэатам Іосіфам Бродскім. Пра паэзію мы размаўлялі на ўзроўні тэмаў, думак, ніколі пра мастацкія сродкі, але агульную ацэнку твора паэта, як з'явы, Васіль рабіў дасканала. Неяк сказаў: «Ты склала гэтую паэмку, нібы назбірала сунічак, высыпала іх у вядзёрка, атрымалася поўная і з вяршком». Абодва мае настаўнікі накіроўвалі мяне на грамадскую паэзію, але што са мной было рабіць? Прымалі такую, якой я была, з кветачкамі, з ягадкамі. Не было размоваў пра новыя пошукі ў паэзіі. Магчыма, яны бачылі мой невысокі патэнцыял, а магчыма, яны ўсё ж былі празаікі, а да паэзіі былі абыякавымі. Яны не цягнулі мяне за вушы ў Маскву, але першую публікацыю «Дружбе народаў» у перакладах старога класіка Сергея Гарадзецкага арганізаваў Алексей Карпюк. Мы не так часта збіраліся ўсёй гродзенскай суполкай, якая павялічвалася і гарадзенскімі аўтарамі з раённых нашых местаў. Самыя прыгожыя зборні былі, калі да нас ад кіраўнікоў Саюза пісьменнікаў прыязджаў наш зямляк і класік Янка Брыль. Зноў жа аднойчы нас гэтак сабраў прыезд Рыгора Бярозкіна, які ўмеў апавядаць пра маскоўскую багему і прыгоды з гулагаў, дзе ён быў. Мы праслухалі Рыгора Бярозкіна цэлы вечар, на якім не сумавалі нават жонкі нашых крытыкаў. Польская літаратура адбываліся ў пачатку восені 1977 года. Уся вялізная група з'ехалася ў Наваградак, і на возеры Свіцязь, дзе частавалі гасцей вячэрай, адразу пасля вячэры мы ўтрох, я, Быкаў і Карпюк вярталіся ў гародню вялікім аўтобусам, а госці начавалі ў Наваградку. Усю доўгую дарогу Аляксей Карпюк спяваў, а Быкаў казаў ці то з гумарам, ці то са злосцю. Як чалавеку няма пра што гаварыць, то ён тады спявае. Мы былі стомленыя, перанасычаныя тымі тлумнымі свецкімі знаёмствамі. Раптам Аляксей кажа: «Так хочацца паглядзець лондонскі туман. Даўно не быў у Лондоне». Маўчанне. «Чаму вы не пытаеце, калі я быў у Лондоне?» «Ведаем, што ніколі не быў». «Якія туманы вы аглядаеце там, за сёмым небам, мілыя мае літаратурныя настаўнікі, мае абаронцы ад жыццёвых нягодаў, мой светлы смутак?» У гародні засталіся дрэвы, якія пасадзілі Аляксей Карпюк і Васіль Быкаў. У газеце «Дзень» Жэня, унук Быкава, апавёў пра дуб дзеда. А на вуліцы Траецкай, дзе Быкавы жылі ў маладосці, у двары, стары яблыневы сад Быкава. Каля дома, дзе жыў і памёр Аляксей Карпюк, па вуліцы Каліноўская, 3А, засталіся розныя дрэвы, якія ён пасадзіў, і арэшнікавы куст –